Gracea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liczba infekcji koronawirusem powoli, ale stale maleje, mówi wiceminister zdrowia. Przed śnieżycami na południu kraju ostrzegają synoptycy. Dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Prawie 6 tysięcy zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 273 osoby. Wykonano ponad 44 tysiące testów. Barbara Góra. W szpitalach przebywa blisko 13 tysięcy osób z COVID-19, a prawie 1300 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wiceminister powiedział, że liczba zajętych łóżek i respiratorów powoli maleje. Może nie jest to bardzo skokowa ilość, ale jednak dzień na dzień maleje. Liczby te powinny zmniejszać się wraz z postępem procesu szczepień przeciw COVID-19, zaznacza wiceminister. Dotychczas przeprowadzono w Polsce prawie 1 618 000 szczepień, a blisko 425 tysięcy osób przyjęło już dwie dawki preparatu. To jest jakby kluczem do tego, abyśmy ograniczyli ilość osób w szpitalu i tych niepotrzebnych zgonów. Do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca, którą będą szczepieni nauczyciele. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu. Barbara Góra, Polskie Radio. Przed śnieżycami na południowym wschodzie i południu kraju ostrzegają synoptycy. W całej Polsce jest mroźno. Najchłodniej tradycyjnie na północnym wschodzie, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Maksymalnie od minus 12 na Białostoczyźnie, około minus 10 w rejonie Mazur Zachodnich oraz północnego Mazowsza, w centrum kraju około minus 8, najcieplej na południu i południowym zachodzie, ale tam zaledwie minus 3, minus 5, a najcieplej w Zakopanem. Tam napływ ciepłego powietrza z południa i będzie lekko dodatnia wartość, plus 1, plus 2 stopnie. W Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Można dzwonić pod numer 800-165-320, mówi rzecznik wojewody Krzysztof Guzek. Można uzyskać informacje na temat możliwych form wsparcia osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia należy dzwonić na numer alarmowy 112. W nocy na Warmii i Mazurach temperatura spadła poniżej 20 stopni mrozu. Nie żyje Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, teatralny, telewizyjny i radiowy. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach. Zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Dyrektor teatru Janusz Kukuła powiedział, że dla niego Krzysztof Kowalewski to jedna z najważniejszych osób. Nauczył mnie tak wiele, obdarzył przyjaźnią. Spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i były to jedne z najważniejszych chwil w moim życiu. A zawodowo w Teatrze Polskiego Radia zrealizował ponad 1000 utworów. Jest to dorobek tak ogromny, że powiedzenie, którym często się pocieszamy, że nie ma ludzi niezastąpionych, to jest w tym wypadku zdanie błędne, bo Krzysztofa Kowalewskiego w polskim teatrze, w tym w Teatrze Polskiego Radia, nikt nie zastąpi. Przez wielu słuchaczy Trójki Krzysztof Kowalewski kojarzony jest z postacią pana Słuka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. Wspomnienia o aktorze dziś na naszej antenie. W audycji Katarzyny Stoparczyk Zagadkowa Niedziela już za godzinę. W audycji Do Trzech Razy Nuta Romana Dziewońskiego od 15 do 17 i po 17 w magazynie Bardzo Kulturalnym. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej Trójki. Na wniosek Swiatłany Cichanouskiej dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Była kandydatka na urząd prezydenta, wezwała do akcji Solidarności. W wydanym oświadczeniu napisała, że prawie pół roku Białorusini walczą o demokrację po sfałszowanych wyborach. Niezależny politolog Roman Jakowlewski powiedział Polskiemu Radiu, że apel Swiatłany Cichanouskiej o obchody Dnia Solidarności ma na celu przede wszystkim przypomnienie ludziom o Białorusinach i ich walce o demokrację. Apel Swiatłany Cichanouskiej o obchody Dnia Solidarności z Białorusią to ważna sprawa. To kolejne wezwanie, aby o Białorusi pamiętano i o Białorusi się pamięta. Roman Jakowlewski ironicznie dodaje, że obserwując niedawno tłumienie demonstracji zwolennik zwolenników Aleksieja Nawalnego w Rosji. Widać, że służby specjalne w obu krajach działają podobnie. To, co się odbyło niedawno w Moskwie w trakcie akcji protestu i zachowanie miejscowej policji pokazują, że mamy realne białorusko-rosyjskie sojusznicze i dodam policyjne państwo. Ekspert zaznacza, że na Białorusi akcje protestu będą kontynuowane w różnej formie. Dziś mogą być mniej widoczne ze względu na 20-stopniowe mrozy, które nawiedziły Białoruś. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas też mróz w niemal całym kraju, z wyjątkiem Zakopanego. Na południowym wschodzie sporo śniegu. Na termometrach dziś do minus 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, minus 12 na Mazowszu i w województwie łódzkim, minus 11 na Pomorzu, Kujawach i Lubelszczyźnie, minus 9 na krańcach zachodnich, w Wielkopolsce i Kielecczyźnie, minus 3 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy nasze spotkanie poranne, niedzielne, w innym nieco składzie. Dzień dobry, Raf. Good morning, curtains. Bed and breakfast. Yes, Piotr Firan is with us for the first time ever. Czy mógłbyś nie szydzić z mojego nazwiska na początek? Oh, it's a good word, curtains in English. Curtain, curtain. Co to znaczy curtains? Zasłona. Nie, to znaczy w takim kontekście curtains znaczy koniec, szluz. A. Już wszystko się wydarzyło. Curtain. Curtains. Aha, curtains. Liczba mnoga. No dobrze, Raf, dzisiaj mamy niedzielę. Lazy morning. Można powiedzieć. Może się przyznam do tego, co zrobiłem. Yes, Raf prosił mnie, żebym przyniósł kubeczki, żebyśmy mogli zrobić dźwięk w radiu. Z kawą. Z kawą. A ja przyniosłem papierowe, bez kawy i są plastikowe, więc dźwięku z tego będzie niewiele. Thank you very much, Piotr Firan. Tak to czasami wygląda, proszę państwa. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało dzisiaj kilka wątków. Always. Będzie Harry Potter. Always. Będzie Super Bowl w Stanach Zjednoczonych. I będzie też trochę stereotypów o Polakach i o Anglikach. That's right. Stay with us all the time. Piotr Firan. Raf Uzar. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Oh, don't slumber, still your eyes. And I will sing a lullaby. will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Może się przyznamy do tego, że to ty dzisiaj wybierałeś playlistę do audycji. I have the best taste in music. Czy, no nie wiem, nie jestem przekonany. Co to za pościeluwa w ogóle była? That was Dua Lipa. It was fantastic. Golden Slumbers doing the Beatles. Aha. Nie no słyszałem, comment. Nie słyszałem, chociaż jeśli chodzi o dobry pop, to ja jestem fanem. Zawsze. We'll see what we can do today. Czyli ty jeszcze sobotą żyjesz, randką. No, I just like good music. Piotr, listen, I've got a thing for you. Today is a big day, because lots is happening today. Today is the 7th of February, of course. Lots is happening. You'll have to think about that. Do you know that today's Popcorn Day? Popcorn Day? Popcorn Day. Czyli... Lubię. Czyli jak po polsku? Popcorn. Ale nie tak da się samo. Jakoś po polsku ładnie powiedzieć. Strzelająca kukurydza. So you can, okay. We've also got my favorite, Man Day, something for us. Man Day? Man Day. Czyli Dzień Mężczyzny? Dzień Faceta. Dzień Faceta. Yeah, so it's the a week before Valentine's Day, you have Man Day. Tak, żeby nas dowartościować. Of course. Żeby później śmiało wślizgnąć się w ten moment z drugą stroną. Tortury. And then the next day today is ballet day. Something for you. Tak. Isn't it? You like ballet? 10 kilogramów temu może jeszcze bym coś spróbował, jakiś spin zrobić. You were smaller? I was thinner. You were not thinner. I was thinner. You were bigger. Nie widziałeś mnie. I was bigger. You're a slimmer now. Then I was now. Thinner and now I'm regular. Regular size. No regular fit. Dobrze, to może dzisiaj porozmawiamy sobie o takich animozjach, bo widzę Raf, widzę Raf, że zaczynasz troszkę tak teasing with me. You're teasing with me. W związku z czym, no sprawdźmy, jakie są może animozje, albo co Anglicy myślą o Polakach. One of my good friends' mum's Polish, so I know her, so I know, you know, she's a really nice lady, but I know a lot of people find Polish people a little bit rude, maybe, or just because they've got a different kind of, I don't know, they're a bit more blunt maybe than English people are, and I think people will like them, man, because you got a lot of them shops, you know, like Polski Sklep, they're everywhere. They like their food very vinegary type, that kind of vinegary taste, and I've been to Poland. And for a Polish wedding, it was actually brilliant. It's a nice place. It's a nice place. O dziwo. Słyszałeś? Dlaczego actually, o dziwo? No bo... jesteś Brytyjczyko-Polakiem mieszkającym w Polsce, więc wiadomo, no wybrałeś. Nie, powiedział surprisingly, actually, czyli o dziwo. Był zaskoczony. Ale blunt także się pojawiło. Pamiętam, leciałem kiedyś samolotem do Londynu z Warszawy. Chodził steward, to były brytyjskie linie lotnicze. No i jeden z pasażerów sobie zasnął. No i steward zasunął mu okno. Tą, it's not taki beautiful. Blind. Tak? Not beautiful. I później, kiedy pasażer się obudził, to steward powiedział, że zrobiłem to dla ciebie, zamknąłem okno. I on w zasadzie tylko wzruszył ramionami, a myślę, że Stewart oczekiwał zwyczajnego thank you. Oh, I see, okay, and he was... I jeśli chodzi o tą naszą szorstkość, to ja myślę, że to jest kod kulturowy. Think so, blunt. Blunt. See, the lady said that Polish people are rude, czyli... No nieprzyjemni, tacy nieuprzejmi. And blunt, so szorstki. Well, which I think is true. No, znamy się już trochę, Raf. Powiedz, czy ja jestem szorstki? I think the Polish language makes people sound a little bit blunt and rude. I remember when I was in England many years ago talking in Polish, because I can speak Polish, to my friends, then people say, why are you shouting and arguing? And I said, no, we're having fun. So for English people, Polish sounds rude, because it's loud, it's sha. A czy Włosi i Hiszpanie też są rude dla was? Hiszpanie jak najbardziej tak. Włosi może nie. Ale Hiszpanie tak. Czyli to nie jest tak, że wy nas odbieracie jako nieuprzejmych ze względu na to, że rzeczywiście też się tak zachowujemy, też, tylko z powodu brzmienia języka, tak? No, dobrze to zrozumiałem? I think both. I think Polish people are a little bit more blunt, a little bit more truthful, a little bit more honest than English people. Because English people like to say... Hello, how are you? Hello. Are you fine? Yeah. You're good. You're good. You look nice. Yeah, not too bad. Exactly. Amazingly fine. Yes, dokładnie. To jest taki, można powiedzieć tak, że sarkazm. No, sarkazm, ale też taka sztuczna uprzejmość, prawda? Po co wam to? No. Lepiej się żyje. Łatwiej się żyje. Really? Yeah, I think so. Posłuchajmy muzyki. Raz przyniósł książkę, otworzył. Yes, you ready? I'm ready. I don't know if you've heard this before. The Iron Man came to the top of the cliff. How far had he walked? Nobody knows. Where had he come from? Nobody knows. How was he made? Nobody knows. Taller than a house, the Iron Man stood at the top of the cliff on the very edge in the darkness. The wind sang through his iron fingers, his great iron head, shaped like a dustbin, but as big as a bedroom, slowly turned to the right, slowly turned to the left. His eyes turned this way, that way. He was hearing, he was seeing. Czy chciałyśmy przestraszyć tą lekturą? Leciutko, yes. Leciutko. The Iron Man, it's one of my favorite books. I've read it 3 times, 4 times, and it's what I'm reading now again. Cienka jest. Może dlatego taka ulubiona. Metaforycznie mówisz? Nie mówię. Mówię dosłownie. Okay. Malutka książeczka. It is, but it's a kid's book. It's a children's book. but it's one of those books that is for kids, mm-hmm. but adults read it and understand it on a different level. Czy myślisz, że to jest dobra okazja, żeby w ten sposób uczyć się angielskiego? Definitely. It's really is one of the best books I've read for a long, long time. Ja Hobbita zawsze czytałem. To też można różnie czytać. My favorite book. Really? I have read The Hobbit, Mr. Piotr Fidan, in English, in Polish, in French and in German. Chodziły kiedyś słuchy po radiu, że jest osoba, która kolekcjonuje te książki. It's me. No właśnie. I teraz się okazało, że to jest właśnie, właśnie ty. Yeah, that's right. I have it in my best books are in my best Hobbit collections. Or I have it in Latin. I have it in Swahili. I have it in Serbo-Croatian. And I have it in lots of different languages. I love the book. It's fantastic. Is it your favorite book? I like it. Do you have a favorite book? Plenty of them. Mistrz i Małgorzata. Ja lubię rosyjską literaturę. Book. Bracia Karamazow. I've not read it. To jest powieść polifoniczna, Raf. Polifoniczna to jest taka, która wprowadza specyficzny nastrój. Migoczące światło nawet za pomocą języka może być oddane. A poza tym tam wszyscy nazywają się Dimitri. Tak samo Dimitri i trudno się odnaleźć, kto jest kim w tej całej sytuacji. So why is it so good? Jest gęsta, dużo się tam dzieje i przyjemnie się czyta. Bardzo. Is that it? I've heard it's one of the best books ever. The Brothers Karamazov. I jak to się stało, że nie zajrzałeś do niej jeszcze ani razu? I've read the end of the book, because it has a really good quote about Eastern Europe, that Eastern Europe is, you know, lost and wild, and I love that quote. But I've never read the book. To czasami nie chodzi o historię. Czasami chodzi o to, że jakiś pisarz tak dobrze opanował pewien gatunek literacki i wzniósł się, można powiedzieć, na wyżyny, że w zasadzie jest to uznawane za arcydzieło literatury światowej. I think we see the differences between ourselves. Your favorite books are The Master and Margarita, or Master and Margaret, as it's called sometimes. Your favorite book is The Brothers Karamazov. My favorite book is The Iron Man and The Hobbit. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry I can't stay, I gotta run, run, yeah. We never thought it would end then. We never thought it would end. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get older. We never thought we'd grow cold. That was Harry Nilsson, made famous by a famous Netflix film series. Może powinniśmy jednak próbować razem układać tę playlistę. Co Myślisz? Ty na to? Czy nie oddasz? Let me think. Berła. Jak jest berło po angielsku? I forgot. The idea. No comment. Mr. Curtins, we talked about books. Dzisiaj jest dzień Harry'ego Pottera. Chciałem powiedzieć, że which is quite an incredible, you know, day. No, zrobiliście, no nie wiem, czy to jest masterpiece of the literature. Exact question for all our listeners. bb@radio.pl. Do you think Harry Potter is a masterpiece? Because I don't know. I read it and I was like, oh, okay. Proszę Państwa, rzeczywiście, czy Harry Potter to jest arcydzieło? Ale jest na pewno fenomenem. Dlaczego, yeah, twoim zdaniem? Co się na to składa? I think the world was lacking. I think people didn't have a book. You know, a book of their generation. I think this is the book of their generation. We were in hard times and people wanted a fantasy. Fantasy is very, very big now and I think that's why. Raf, czy przeczytałeś wszystkie książki? Bo ja, jeśli chodzi, no, o Harry'ego Pottera, to tylko i wyłącznie filmy. Czyli nie, nic. Okay, I've read Tolkien, the first one. Tak, rzeczywiście, czytałem. Yeah. Natomiast Rowling, not really. I think it's very popular because it's wtórne. Because it is based on all the other fantasy and good stories. It has the same structure, the same model, and I think that's why it's so popular. That's why. Tak jak skandynawskie kryminały. Yes, a little bit like that as jest, well. Jest taki przepis, pattern. Mm-hmm, pattern, mm-hmm. Dobrze powiedziałem? Yeah, yeah, yeah. To był bardziej amerykański akcent. Pattern. Pattern. Pattern. Brytyjczycy powiedzą pattern. Pattern, yes. Chciałoby się dodać coś jeszcze. Well, let's not. Ale nie róbmy tego. Tak, rzeczywiście. To może kawałeczek chociaż kilka nutek, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową. Musimy listen. Ze świętami się kojarzy to wszystko. Yeah, it does a bit, didn't it? I have a great story about Harry Potter. And when they first made Harry Potter, the first book is called Harry Potter and the Philosopher's Stone. A, przygotował się. No, I know this. This is the something that I worked on. When they released it in America, people didn't know what philosophers were. Musieli zmienić tytuł. Amerykanie nie skleili. Nie wiedzieli, o co chodzi. Pozdrawiamy wszystkich Amerykanów. And it's not called Harry Potter and the Philosopher's Stone in America. It's called Harry Potter and the Sorcerer's Stone. To ja tego nie rozumiem teraz. Sorcerer, magik. A. Philosopher, filozof. Rozumiem. Zbyt ambitne było philosopher. Filozofa. Zmienili mnie na sorcerer, na magika. Amerykanie są chyba jeszcze bardziej pragmatyczni niż Anglicy. Well, pragmatyczny is very, it's a diplomatic word. Thank you very much for that. Raf, a co ty myślisz o tej muzyce, której słuchamy teraz? I love it. I think it's superb. Zanosi nas w jakieś inne rejony. Fantasy world. Tak, zwłaszcza teraz zimą, kiedy jest dużo śniegu i mróz. I would love to know what people think. Do you think Harry Potter is a good one? Or not so good. bb@radio.pl. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Summer evening. and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. I was thinking where he got the title from, the title, Watermelon Sugar, and I think I know. Tell me. Body Shop. Body Shop. Watermelon Sugar. Taki pidin. To jest taki pidin do ciała. Chyba jakieś spa było w weekend. He was... Co? Yes. Rzeczywiście, jakąś serę masz inną, nie zwróciłem to uwagi. Piękna. Lśniąca. Perlista. Perlista. Znasz to słowo? I do, yes. Perlista cera. Raf Uzor. Może też powinien jakieś... tutaj zastosować zabiegi. You know, usually what we do in bed and breakfast, we have a coffee or a tea, usually a tea, English tea, and we have some food. You didn't bring any... To są plastikowe kubeczki, you puste. You didn't bring any food. Poprawię się, to jest pierwszy raz. Okej, okej. Mogę? Dasz mi trochę czasu? Okej, no dobrze. Raf, to może wróćmy jeszcze do tych stereotypów, do tego, co Polacy myślą o Anglikach i Anglicy o Polakach, a w zasadzie na tym drugim się skupmy. To może teraz o jedzeniu. Beetroot soup and soups with dumplings in it and things like that. Pierogies, bigos. Very healthy people. They eat a lot of stews and potatoes and things like that. Their bread is nice. Yeah, it's banging. Yeah, all the, so they have, like, all the Polish sausages. They're wicked, man. A few of the shops down here, they serve like a lot of stuff, and it's brilliant. I like their sausages, quite good. There's this sausage, I can't remember what it's particularly called, but it's about that big, and if you roast it on like an open fire, it's so nice, it's unbelievable. It's got all these different herbs and spices inside, it's brilliant. Polish restaurant in West London I've eaten in. It's, I would consider it very Irish food, very hearty and healthy, and fills you up. Irish food, ale jestem bardzo zaniepokojony albo zdziwiony tymi kiełbasami, bo w Wielkiej Brytanii także fantastyczne, jeśli chodzi o, myślę, że tę część kulinariów. Oprócz tego zdziwiony byłem, że jedna z naszych rozmówczyń znała barszcz. Beetroot soup. It's very famous now, because of all the Polish people that come to England. I mean, when I was a kid growing up, when I opened a box... Of God knows what, pierogi or something, people would go, what's that? No. Because it was smelt, but now people are really open in England. I mean, this guy said that Polish people are healthy, they love their pierogi, they love their borscht. Czyli jeśli chodzi o wasze postrzeganie nas jako zdrowego narodu, to wydaje wam się, że wszystkiemu winne są albo to dzięki pierogom, tak? A bit of a skrót myślowy there, but yeah, maybe. Raf, jeśli chodzi o barszcz czerwony, słyszałem, że Anglicy wykręcają się, nie chcą tego jeść, myślą, że źle im się kojarzy kolor czerwony. They think it's blood soup. Mają takie skojarzenie, że it's blood soup, that it's made of blood. They're like, oh, what's that color? English people don't like these... To czernina. I know, but they don't eat soups. They don't eat things that look like that, you know. Dark purple, almost black, so they're quite scared of it. What I found interesting was the fact that he used these great words like, oh, it's Polish food, it's banging. Banging. Banging, czyli wymiata. Wymiata, oh, wicked. Wicked, także. Czyli wspaniałe, super. Ale kiszonki się nie pojawiły. A good. My i Niemcy, czyli good. Kiszona kapusta i jogurki, nie? Nie lubisz? No, come on. Teraz jest zima. Wiesz, że to bardzo dobrze wpływa na odporność. Specjalne bakterie się pojawiają, I'm takie, sure które są błogosławieństwem dla naszej flory. To flora, nie bakterie, flora jelitowa. Fauna. Flora i fauna, no tak. Fauna bakteryjna. Irish food. Yes. She said, mamy podobne jedzenie do irlandzkiego? She said it's similar, it's hearty, czyli wypełnia. Aha. Takie bogate. Fills you up. Exactly, hearty is like rich food, bogate. So it's a positive thing, I think. Kaloryczne jak wasze śniadanie. What's your favorite food? Ja bardzo lubię brytyjskie śniadanie. A moje, jeśli chodzi o Polskę, Kocham rzeczywiście barszcz. Moja mama robi taki porządny barszcz czerwony. What does that mean? Tam jest bardzo dużo warzyw. Jest też porządny wywar z buraków i on smakuje tak esencjonalnie, że kiedy ja jadę na święta Bożego Narodzenia, które już są za nami, ale mam na świeżo to wszystko w głowie, no to mógłbym jeść tylko ten barszcz. I tell you what, I do like a good bigos. I've told this to the listeners before, a really good bigos. Bigos sandwiches are the best. Bigos sandwiches. Oh, I love them so much. Naprawdę, mieszkam tyle lat w naszym pięknym kraju i nigdy w życiu nie jadłem kanapki z bigosem. Biały chleb, masełko, bigos, kanapka. It's just the best. Just let me think about it, really. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. It out. I won't let you down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just want. Jeden ze słuchaczy napisał na bb@polskieradio.pl, że podobno przyznałeś się, że nie lubisz Brukselki. I don't. It's like something from my school dinners, because when we were in school, they used to give us kapucha all the time. Stewed cabbage, boiled cabbage. And everything in school was like overboiled. It was boiled for too long. It was like Brukselka, cabbage, it was the worst. Like mashed potatoes, something mashed like potatoes this. Were good. I like mashed potatoes, like, you know. Ale Brukselka ma different texture od potatoes. Horrible. Brukselkę myjemy, wrzucamy do naczynia żaroodpornego, smarujemy lub mieszamy z łyżką miodu. Można dodać trochę chili, jak ktoś lubi ostrzej. Pieczemy 35 do 40 minut w temperaturze 200 stopni, aż brukselka zrobi się całkiem brązowa. Czyli można powiedzieć, że to jest taka skarmelizowana. Sounds ja good. Też lubię, wiesz co ja robię? Gotuję przez 12 minut na parze brukselkę, później ją... Wait a minute. Moment. Do you actually use a watch? Do you time it? 12 minut? Mam specjalną kuchenkę, która odlicza to za mnie. Get out, you lazy... Nie używamy takich słów. W każdym razie, potem ją dzielę na połówki, dodaję oliwę z oliwek na patelnię, wrzucam, dodaję czosnek, chili, soja sauce. Yeah. I karmelizy, troszkę cukru, żeby jeszcze zrobiła się taka brązowawa. But is it hard or soft? It's soft, but not too soft. It's al dente. Oh, al dente is good. No. Tak jak pierogi, też są al dente. And like people as well, al dente. We like people who are al dente. Może wpadniesz kiedyś do mnie na tą Brukselkę, czy to na to? Zaproszenie. Super Bowl w Stanach Zjednoczonych. Oh no. Ja się zatrzymałem na etapie, kiedy Lady Gaga występowała na Super Bowl. Okay. Widziałeś ten występ? Yes, I did. It was pretty good. A co myślisz o Lady Gadze? I think she's a very, very talented, wonderful, wonderful singer. But she chooses her music very badly. If that makes sense. Really? I think... Słuchałeś najnowszego albumu? To jest bardzo dobry pop. It's a good one. It's a good album. It's a really good album. I think she's superbly talented. She's kind of like... Mariah Carey, phenomenal voice, but the choice of music is a little bit too poppy, I think, for me. No, ale trzeba zarabiać dzisiaj pieniądze. Myślę, że mimo wszystko ten pop jest w bardzo dobrym wydaniu. I think she's really talented. Wiele osób zwraca uwagę, że jest kontrowersyjną postacią. Well, i przypomina sobie te momenty, kiedy nosiła jakieś dziwne kreacje, które notabene zostały stworzone w Londynie. Steki. Na ciele. That was good. I like that. Dziś w Stanach Zjednoczonych wielkie święto, Super Bowl, that's finał right. futbolu amerykańskiego, czyli Liga NFL. Today is Super Bowl Sunday, which is like a big święto in America, but I think Super Bowl is actually tomorrow, so it will be, the actual game is tomorrow, but today is the beginning of the święto. Pod stadionem w Tampie, gdzie w sobotę odbywało się wiele imprez towarzyszących temu wydarzeniu, był nasz oczywiście człowiek, Jan Pachlowski. Janek opowie nam teraz o tym, jaki to będzie Super Bowl i dlaczego to tak wyjątkowa impreza, o której mówi się na całym świecie. Dzień dobry. Może zabrzmi to nieskromnie, ale aż sam sobie zazdroszczę, że mogę tutaj być podczas tak wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Super Bowl. To największa i najlepiej dochodowa, jednorazowa sportowa impreza na świecie. Spotkany przez nas przed stadionem Charles stara się jednak do tego całego szaleństwa zachowywać dystans. Moi bracia i kuzyni mają szczęście, na żywo na stadionie zobaczą mecz, ja przed telewizorem, ale za to przy wspaniałym jedzeniu. To na pewno najważniejsze wydarzenie sportowe w naszym kraju, ale ja bym podkreślił, że mamy jeszcze kilka innych. Nie żyjemy tylko i wyłącznie Super Bowlem. Charles opowiada słuchaczom Trójki o fenomenie Super Bowl. Super Bowl jest szczególnie ważny dla nas, Amerykanów. Jednoczy, a nie wprowadza podziały ze względu na kibicowanie przeciwnym drużynom. Na przykład mój kuzyn pochodzi z Nebraski, ja z St. Louis. To środkowa część USA, dlatego my kibicujemy Chiefs. Nie ma zresztą znaczenia, skąd jesteś. Wspólnie wszyscy kibice celebrują to święto, jakim jest Super Bowl. Dla nas, Amerykanów, to wszystko jest ogromną radością. W tym roku do historii przechodzi fakt, że w sztabie sędziowskim podczas spotkania Tampa Bay Buccaneers z Kansas City Chiefs będzie kobieta. To Sarah Thomas. Gratulacje dla Sary, że dostąpiła tego zaszczytu. Jej świetne wyniki i dążenie do doskonałości dały jej prawo do sędziowania Super Bowl. Czytamy w komunikacie NFL. To będzie wyjątkowy Super Bowl. Pierwszy raz w ponad 50-letniej historii zawody będzie miał szansę wygrać gospodarz. Nigdy wcześniej nie doszło do takiej sytuacji. Specjalnie z okazji rozgrywania w Tampie Super Bowl przygotowano park rozrywki. Władze NFL postanowiły, że w tak trudnym czasie dla społeczeństwa wszystkie przewidziane w nim atrakcje będą bezpłatne. Na stadionie, który ma około 66 tysięcy miejsc pojemności, będzie mogła być 1/3 widzów. Wśród kibiców 7,5 tysiąca osób stanowić będą zaszczepieni już pracownicy służby zdrowia. Oni na finał NFL otrzymali bilety za darmo. Wszyscy zostaną przyjęci w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Brzmi fragment oficjalnego komunikatu NFL. Dla wielu przedstawicieli służb medycznych to było wielkie zaskoczenie. O bezpłatnych biletach informowali ich przez internet na żywo sami zawodnicy. Tak zrobił to ze swojego domu mający polskie korzenie futbolista Tampy Rob Gronkowski. To jest honor dla mnie podzielić się z wami tą wiadomością. Tam, gdzie będziemy rozgrywać to wielkie spotkanie, potrzebujemy was i wy tam będziecie. Mówił z zaskoczenia Rob Gronkowski w przerwie meczu w tak zwanym halftime show, czyli w mini koncercie, za który artyści nie dostają ani grosza, wystąpi artysta The Weeknd. Spod stadionu Buccaneers Tampy specjalnie dla Poranka Trójki. Jan Pachlowski. The Super Bowl. Have you ever watched it? Once. I've never watched it. I mean, they have two big holidays in America, the Super Bowl and Thanksgiving, and that's it. And if you want to know America, you have to go to Thanksgiving, you have to go to the Super Bowl. A my mamy skoki narciarskie w Polsce. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run the world. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're home tonight thinking, how could I be so selfish? But you call wondering where I've been. Now I know that you're out tonight thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. Today wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, that's all I want. Rihanna i Kanye West. And Paul McCartney. A wiesz, że przywoływaliśmy Amerykanów dzisiaj, myśleli, że Kanye West, niektórzy myślą, że to jest stacja metra. Isn't he? A nie? Chociaż, poczekaj, może to byli Brytyjczycy. Probably yes. It could be American, but I wouldn't be surprised. Kanye West. The next station is Kanye West. The next station is Kanye West. Pasuje. Doesn't it? Fantastyczne. Rozmawialiśmy troszkę o jedzeniu polskim. We did. A to może teraz angielskie, bo wy słynęliście swego czasu w latach 80. i 90. z najgorszej kuchni w Europie. Oh, come co on. Się stało? Come on. What do you mean, co Everything się stało? Everything was boiled to death. Yes, yes. Przygotowane jedzenie. Mówiłeś też raz, a widzisz, teraz ja cię złapałem w pułapkę. Mówiłeś o tym, że nie lubisz brukselki. Dlaczego? I don't, because it was boiled to death. Otóż to. Racja, racja. Tak samo jest z marchewką, tak samo jest z peas, czyli z zielonym groszkiem. Yes, yes, always. It's got better because there's more, I think, immigrants come into England recently from Poland especially. So I think English people have opened up, for example, to cheese, to wine, to kielbasa, because before they wouldn't touch kielbasa. So you can hear and see British people going to a shop and say, oh, could I have some Polish sausage, or do you have any polonwica or sopotska? And so they like it. They're changing their style. Chciałbym, żebyśmy wyjaśnił jedną podstawową rzecz. Dlaczego Szkoci smażą batoniki w głębokim tłuszczu? Słyszałeś o tym? It tastes great. Have you tried it? Nie odważyłem się, ale jadłem Haggis kilka razy. It's very nice. They like it because it's so cold and wet in Scotland. They need tłuste jedzenie to keep them warm, to keep them feeling good and safe, so they fry everything completely. Ja słyszałem także, że Brytyjczycy jedzą zupę żółwiową. Czy z żółwia? That's a Chinese soup. Oh. Yeah, turtle. Something turtle like shell. Yeah, a little bit. A little so bit. It's not quite turtles. It's the name only. I don't think they have tortoise żółwiki inside. I don't think so anyway. Brytyjskie śniadanie. To jest absolutny fenomen. It's the best. Na całym świecie, the best. It's Hash browns. Lubisz? I love it. I love it. If it's done properly. What is it in Polish? Hash browns. Jak się mówi? To są placki ziemniaczane, chociaż nasze placki ziemniaczane są nieco inne. Lepsze hash browns. To są po prostu inne placki, tak? Są różne rodzaje naleśników. Mamy faktura, amerykańskie, prawda? Pancake'i. That's i mamy right. Europejskie albo francuskie, no bo wydaje mi się, że one